večer, šte potropa majko, eto stranen skitnik pred doma. Няма ли да ме попиташ, майко, откъде се връщам сам в нощта? Няма ли да ме попиташ, майко, откъде се връщам сам в нощта? Дойдох да си почина, майко, че живота всичко ми взема. Тук дойдох да се оженя, майко, да целуна милата земя. Прегърна пир и пламина. Дълго скитах по земята, майко, но не срещнах по-добра жена. Не намерих, не намерих, майко, по-любимо кетче от дома. Не намерих, не намерих, майко, по-любимо кетче от дома. Всичко ми взема. Тук дойдох да се оженя, майко, да прегърна пир и планина. Женя, майко, да целуна.